يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جائے قرار ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہے. کس کے ساتھ؟ کفار اور منافقین کے ساتھ. دونوں کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے گروہ ہیں. منافقین بھی جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے سچے مومن نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی کافروں ہی کی ایک قسم ہے. اور ان دونوں کے ساتھ جہاد کے علاوہ واغلظ علیہم، سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. واغلظ کا لفظ غلظہ سے ہے، غین لام غوئے اس کا روٹ ہے. سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنا، اس کا اپوزٹ رعفہ ہوتا ہے، نرمی اور شفقت کرنا. تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں، ان کو کسی طرح کا وعظ و نصیحت کام نہیں آیا، ان کے جرائم بے نقاب ہو گئے، تو اب ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے اور جہاد بھی کیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اس میں زبان، تلوار، قلم اور پکڑ دھکڑ سب کچھ شامل ہے. اور یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کفار سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا لیکن منافقین سے کوئی قتال نہیں کیا. تو منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دوسری قسموں کو اختیار کیا. مراد اس سے یہ ہے کہ حالات کے مطابق وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ اب ان کے اخلاقی جرائم اور ان کی زیادتیوں پر، ان کے اوپر حدود نافذ کی جائے، شدت سے ان کا احتساب کیا جائے. یعنی زبان سے وعظ و نصیحت کے علاوہ اب ان کے غلط کاموں پر انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے. ان کے ساتھ اب مزید ٹالرنس اور درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیات نازل ہوئیں، ان سب میں منافقین کے ساتھ چشم پوشی کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر سختی کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو سراپا شفقت کا مجسم تھے، تو پھر آپ سختی کیسے کر سکتے تھے، یا آپ کو سختی کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات نرمی سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا جو سختی کرنے سے ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق نرمی اور سختی دونوں ہی جائز ہیں، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ مسلسل نرمی ان کی غلط کاریوں کے باوجود دراصل دوسروں پر زیادتی اور ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے. مثلا ایک شخص جو اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، ایسا شخص اگر اس کا معاملہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے تو اسے چشم پوشی کی جا سکتی ہے. لیکن جب وہ شخص اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے رائے عامہ یا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو، ایسی صورت میں اس پر سختی کرنا لازم ہے تاکہ دوسروں پر زیادتی ہونے سے بچا جا سکے، یعنی دوسرے زیادتی کا شکار نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دین اعتدال ہے، وہاں صرف نرمی کا حکم نہیں، خواہ اس سے معاملات بگڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہاں حسب موقع سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن آبویسلی وہ اپنی حدود کے اندر ہوگی اور ضرورت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز پھر ظلم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جو اپنی حد کو کراس کر جائے تو وہ پھر زیادتی شمار ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نرم مزاج تھے، اور عام حالات میں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی ہی کرتے، اور اس سے پہلے آپ کو منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ تھا کہ کہیں داخلی فتنے بھی نہ اٹھیں، یعنی داخلی فتنوں کے اٹھنے کا خطرہ تھا۔ پھر اسی طرح دوسرے لوگ مسلمانوں پر یہ تام کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں یا اپنے ساتھیوں پر زیادتی کرتے ہیں، تو اس لیے اب تک ان کے ساتھ درگزر ہی کا معاملہ کیا گیا، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تو ان کے ساتھ سختی کے معاملے کی ایک طرح سے جسٹیفیکیشن ہو گئی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی دنیا میں بھی اب ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید سزا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ اس آیت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین سے یہ جہاد دیگر طریقوں سے تھا۔ اس لیے جب ہم ٹرم جہاد بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوا کرتا۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کس بات پر؟ ما قالوا، کہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے، إِلَّا مَگر أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کریں تو انہی کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں منافقین کے کچھ اور کاموں کا ذکر ہے، ان کی کچھ اور عادات کے اوپر تبصرہ ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر تھا۔ حاضرین میں ایک منافق جلاس بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، یعنی ہمارے بارے میں، اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کی یہ بات ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، اور تم واقعی گدھوں سے بدتر ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ پہنچے عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا، یعنی جو وہاں ان کی جھڑپ ہوئی تھی آ کے آپ کو بھی بتا دی. اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ منبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں. جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت عامر کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں. ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی. ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے جس میں یہ آیت تھی، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. یہ کلمہ کفر کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کمنٹ کی شکل میں تھا. جلاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے. میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے. کیونکہ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام کا اظہار کر کے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے اچھا ہو. تو اس بنیاد پر جلاس نے توبہ کر لی. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اس دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. اصل میں یہ واقعہ سورۃ المنافقون میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بخاری میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہوا، میں نے عبداللہ بن ابئی کو یہ کہتے سنا، لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ جمع ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اور عزت والے سے مراد خود اس کی اپنی ذات تھی، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے اس کے نزدیک. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا سیدنا عمر سے بیان کی، آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید میں نے ایک غلط بات کہی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دیا کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں کھا رہے تھے. مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا. میں گھر بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المنافقون نازل کی، تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورۃ پڑھ کر مجھے سنائی اور فرمایا کہ زید، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی. اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ناراض نہ ہوتے اور منافقوں کی باتوں کا یقین نہ کرتے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے, اور ظاہر میں ایک طرف صرف ایک شخص تھا اور دوسری طرف ایک گروہ جو قسمیں کھا رہا تھا, تو ایسے میں جس طرح کی گواہی ہو جج کے اوپر کیا لازم ہے کہ خواہ اس کو حقیقت معلوم بھی ہو لیکن گواہوں کی گواہی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ کرے. اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک کے سفر پر ایک جگہ پر یا ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی, تو صحابہ جو تھے وہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے. جب منافقین کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. یہ ایک توہین آمیز کلمہ تھا, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بات کہی بلکہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق بھی اڑایا اور اس کو انجوائے بھی کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالو, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. یہاں کلمہ کفر سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا مذاق اڑانا. یعنی کلمہ کفر سے مراد یہاں کلمہ استہزاء ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر میں داخل ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا, تو کلمہ کفر کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کلمہ استہزاء. حالانکہ انہوں نے یہ کلمہ استہزاء کہا تھا. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ, اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اس کلمہ استہزاء کے ذریعے. وَهَمُّوا, اور انہوں نے ارادہ کیا. بِمَا لَمْ يَنَالُوا, جو وہ پا نہ سکے. یعنی انہوں نے کچھ ایسے ارادے بھی کیے تھے خطرناک قسم کے جن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے. وہ کیا ارادے تھے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ تاریخی روایات آتی ہیں کہ بعض منافقین نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے اور آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی, تو آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے رستے سے نکل جائیں, اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے چلے. اتنے میں یکایک پتہ چلا کہ 10-12 منافق گھاٹے باندھے ہوئے, یعنی اپنا منہ لپیٹے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں, مگر وہ دور سے ہی حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے, اور اس خوف سے کہ ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, انہوں نے تو ایسا خطرناک ارادہ کیا تھا جس کی وہ تکمیل نہ کر سکے, اور اشارہ ہے اس سازش کی طرف جس میں انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ کو دھکا دے دیں گے. وَمَا نَقَمُوا, اور نہ وہ ناراض ہوئے. إِلَّا, مگر. ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہ ان کو اللہ نے غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے. یعنی کسی کے خلاف انسان سازش کب کرتا ہے؟ سوچئے ذرا, کسی کے خلاف سازش کب کی جاتی ہے, کسی کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنا دشمن یا حریف سمجھتا ہے, اس کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوتی, उसकी तरफ से कुछ दिल मैला होता है। यहाँ पर इन मुनाफिकीन से ये सवाल किया जा रहा है कि तुम्हें किस बात का गुस्सा है, ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, ये कलमाए कुफ्र, ये इस्तेहजा की बातें, ये साजिशें, ये सब कुछ क्या है, किस बात का तुम्हें गुस्सा है इस्लाम और अहले इस्लाम और इस्लाम के लाने वाले पर, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा, क्या नुकसान किया है। इल्ला अन अग्नाहुमुल्लाह, यही नुकसान है कि उन्होंने तुम लोगों को गनी कर दिया, तुम्हें दुनिया भर की नेमतें मिलने लगी, ये कसूर है इस्लाम का। आप जानते हैं कि मुसलमानों की हिजरत से पहले मदीना की कोई खास अहमियत नहीं थी, ये एक छोटी सी बस्ती या एक मामूली कस्बा था। औस और खजरज के कबीले दुनियावी एतबार से कुछ बहुत बड़ी अहमियत न रखते थे, लेकिन जब मुसलमानों ने वहां हिजरत की तो थोड़े ही अरसे के बाद मदीना की बस्ती को एक मरकजी हैसियत हासिल हो गई। मुसलमानों के वहां जाने के बाद अमनो अमान हुआ, और जब किसी बस्ती के अंदर अमनो अमान हो तो लाजमी तौर पर फिर उसके अंदर तरक्की होती है। कभी भी कोई बस्ती जो है वो फसाद से तरक्की नहीं कर सकती। मदीना में जब औस और खजरज की लड़ाइयां खत्म हुई तो तिजारत और कारोबार और जरात हर चीज को फरोग हासिल हुआ। लोगों की माशी हालत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई, हर शख्स इससे फायदा उठाने लगा, मुनाफिकीन को भी इसमें बहुत फायदा हुआ। और फिर आप जानते हैं कि मुसलमानों को खास तौर पर जब माले गनीमत मिलने लगा तो उससे उनकी माशी हालत और ज्यादा अच्छी हो गई। तो इनसे पूछा ये जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर किस लिए नाराज हो, उनके खिलाफ ये सब साजिशें क्यों कर रहे हो, उनका तुम्हारी निगाहों में बस यही कसूर है ना कि उन्होंने तुमको गनी कर दिया है। यहां एक चीज काबिले गौर है और वो ये कि मिन फजल ही की जमीर तो सिंगुलर है, लेकिन पीछे जिक्र अल्लाह और उसके रसूल दो का है, तो उसूलन तो यहां हुमा होना चाहिए था ना। लेकिन याद रखिए कि असल फजल अल्लाह के हाथ में है, इन्नल फदला बियदिल्ला। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र साथ क्यों किया गया, उसकी वजह यह है कि आपके सबब, आपके जरिए, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। आप मदीना तशरीफ लाए तो ये सारी तरक्की मदीना को नसीब हुई। इसलिए अल्लाह ताला के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कि आपकी ज़ाते गरामी इसका सबब बनी थी, लेकिन असल फजल तो दरअसल सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। फ़इन यतूबू, फिर अगर वो तौबा कर लें, यकु खैरल्लहुम, इनके लिए बेहतर है। यहां आप देखें इस्लाम की वुसअत, वो कहते हैं इस्लाम बड़ा तंग नजर दीन है, यहां आप देखें कि इस मौके पर भी इनको रुजू करने, पलट आने, माफी मांगने की मोहलत दी जा रही है। अगर से इससे पहले जिहाद का और सख्ती का हुक्म किया जा चुका है, समझाया जा चुका है इनको, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है, फई यतूबो यकु खैरल्लहुम, अगर ये तौबा कर लें तो ये इनके हक में अच्छा है। वही यतवल्लौ, और अगर ये मुंह मोड़ जाएं, युअज्जिबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह इनको दर्दनाक अजाब देगा, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलीयिन वला नसीर, और इनके लिए जमीन में ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। लेकिन इन्होंने इस नसीहत पर कुछ भी तवज्जो न की और इसको मजाक समझा। तो बात यह है कि मुनाफ़िकत इंसान की आंखों पे पर्दा डाल देती है, जो इंसान अपने मफादात और मसलहतों का शिकार हो जाता है उसको हक नजर नहीं आता, वो सच्ची बात न सुन सकता है न उसको सच्चाई और संजीदगी के साथ लेता है और न ही अमल से उसका कुछ सबूत देता है। तो जो लोग ऐसा रवैया इख्तियार करें उन्हें समझाना तो चाहिए, लेकिन अगर वो न समझें तो जिम्मेदारी फिर उनकी अपनी है। ये किसी ने लिखा है कि आयत नंबर 74 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने और आपको अजियत देने की बात की गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे और हमें भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए कि कहीं हम अपने असातिज़ा को किसी तरह अजियत तो नहीं देते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो लोग जो हम पर किसी दर्जे में एहसान करें उनको अजियत देना भी मामूली बात नहीं, यानी आम लोगों को अजियत देना भी बुरा है, क्योंकि मुसलमान किसी को अजियत नहीं देता, लेकिन उस्ताद को अजियत देना ज्यादा बुरा है। मसलन ऐसे कमेंट्स लिख के भेजना या ऐसी तंज व तशनी वाली बातें करना या पीछे बैठ के बैक बाइटिंग करना या बुरा भला कहना और उनकी शोहरत खराब करना, क्योंकि अगर आपको किसी भी मुसलमान से इख्तलाफ है तो वहां बैठ के उसके साथ बात कर लीजिए या उस तक बात पहुंचाइए, बजाय इसके कि आप यानी एक और तरीका इख्तियार करें, दूसरों से जा जाके शिकायतें करें। यानी ऐसा मजाक तो अच्छा है कि जिसमें आप भी खुश हो और दूसरा भी खुश हो जाए उसे सुनकर, लेकिन वो मजाक बुरा है जिसमें आप तो खुश हो रहे हैं लेकिन दूसरा खून के घोंट पी रहा है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.